شب به خیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای کوه و آسمون، خدایی که شما فرشته های کوچولو رو آفریده. هزاران آفرین بر شما که دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و آماده هستین که قصتون رو بشنوین و بعد هم یک خواب راحت داشته باشین. گلای قشنگم، تو این گرما چه میکنین ها؟ ما آدم ها واسه این که بتونیم گرمای شدید رو تحمل بکنیم، مثلا از پنکه یا کولر یا چیزای شبیه اون استفاده میکنیم. اما فکر میکنید حیوانات چه کار میکنن؟ ها؟ خیلی خب، به قصه‌مون گوش بدین، همه چیز مشخص میشه. گرما در جنگل. جنگل قشنگ بود، با درختای بلند و سر به فلک کشیده، یه رودخونه پر آب. جنگل پر بود از درختای میوه وحشی و جنگلی، مثل زالزالک، تمشک، انار وحشی، میوه‌هایی که حیوانا برای رسیدن اونا انتظار می‌کشیدن. عزیزای من، برای رسیدن میوه‌ها خورشید خانم باید بیشتر و بیشتر میتابید، هوا باید گرمتر میشد، یعنی تابستون باید از راه میرسید. حیوانا منتظر بودن تا اینکه بالاخره تابستون شد. هوا گرم شد و خورشید خانم بیشتر تابید. وای چه عالی، حالا دیگه میوه ها یکی یکی میرسیدن. پرنده ها و حیوانا دیگه غذای حسابی برای خوردن داشتن. اونایی که میخواستن برای زمستونشون آذوقه جمع کنن الان باید دست به کار میشدن. تابستون فصل خیلی خوبی بود، فصل رسیدن میوه ها، فصل کار و فعالیت حیوونا. اما بچه ها، تابستون با همه قشنگیاش یه اشکال داشت و اونم این که خیلی گرم بود. البته حتما میدونین که همین گرماست که باعث میشه میوه ها برسن و خوشمزه و آبدار بشن. اگه حرارت و گرما نباشه، میوه ها کال باقی میمونن، غذایی برای خوردن نیست. اما خب واسه تحمل این گرما هم باید فکری میکردن. هر کدوم از حیوانا برای اینکه گرمشون نشه کاری میکردن. مثلا پرنده ها یکم از پراشونو میریختن تا کمتر گرمشون بشه. پرنده ها به جای اینکه توی لونه هاشون بمونن، پر میزدن و روی شاخه‌های بلند مینشستن تا باد مهربون بیاد و اونا رو خنک کنه. خلاصه هر کدوم یه کاری میکردن. فیل کوچولو نمیدونست باید چی کار کنه. اون خیلی گرمش بود. کنار مادرش توی جنگل قدم میزد و از برگ‌های درخت‌ها میخورد، ولی گرما داشتونو کلافه میکرد. فیل کوچولو گفت آخه چرا انقدر گرمه؟ مامان فیل گفت خب عزیزم تابستونه. فیل کوچولو گفت آخه تابستون خوب نیست، بهار خوبه. مامان فیل گفت همه فصلهایی که خدای مهربون آفریده خوبن، همم لازمن. مثلا اگه تابستون نباشه ما گرسنه میمونیم، چون هیچ درختی بدون گرما سبز و قشنگ نمیشه، میوه نمیرسه. فیل کوچولو گفت ولی خیلی گرمه مادر. مامان فیل گفت صبر کن، رسیدیم. اینم برکه، بیا بریم توی برکه یکم آب روی خودمون بپاشیم تا خنک بشیم. فیل کوچولو همراه مامان فیل رفت نزدیک برکه، پاهاشو گذاشت توی آب، خیلی خنک بود. اون وقت مامان فیله با خرطوم بلندش آبو برداشت و روی فیل کوچولو پاشید. اون حسابی خنک شد. فیل کوچولو بچه ها خرطومشو پر از آب کرد و روی مادر پاشید. بعد از یک کمی آب بازی فیلا هم خنک شدن و تمیز شدن. باد خنکی هم شروع شد. نزدیک غروب بود، هوا کم کم خنک می شد. فیل کوچولو گفت تابستون چه فصل خوبیه، فقط تو تابستون میشه بریم توی برکه آب بازی کنیم، بقیه فصل ها ممکنه سرما بخوریم. خانم فیل خندید و گفت پس حالا که تابستون رو خیلی خیلی دوست داری، بیا با هم بریم به جنگل از میوه های آبدار و خوشمزه تابستون بخوریم. امشب شام میوه های جنگلی داریم. فیل کوچولو هم خندید و دنبال مامان مهربونش به راه افتاد. حتما شما هم خوشحالین که فیل کوچولو بالاخره به خواستش رسید. بله، اون آبتنی کرد، آب بازی کرد تا تونست خنک بشه. شما گلای قشنگ منم مراقب باشین که حتی ممکنه اگه زیاد جلوی پنکه یا جلوی کولر باشین سرما بخورین. بله، مراقب خودتون باشین، به چیزای خوب فکر کنید، مثلا به یه باغ تابستونی که پر از میوه های جور و جوره، یه باغی که پر از درخت های بلند و قشنگه. امیدوارم امشبم خوابای خیلی خوب ببینید. خدا نگهدار همه شما.